Açık Gazete. Dünden çok güzel bir haberimiz vardı. Onunla devam edelim istersen. Edelim tabii. Çevre, ekonomi filan. HES haberi. HES haberi ama daha çok ekonomi haberi olarak ele alınmış. Akşam gazetesinin manşetinde hatta. Manşetinde, evet, manşetindeydi. Türkler çıldırmış olmalı. Manşetin başlığı buydu. Ve heyecanla okuduk bu çılgın Türklerin durumunu. Şöyle diyor Deniz Çiçek'in haberi bu. Türkiye'de frenlenen HES'çiler Pasifik ormanlarına daldı. Şimdi bu da üçüncü macera. Bugünkü Perşembe günkü Açık Gazete programı genel olarak bir macera dizisi tadında cereyan ediyor. Pasifik ormanlarına dalmış HES'çiler. Enerji Bakanlığı ada ülkesi Fiji'ye, Fiji diyor ama herhalde Fiji okunuyor, santral kurdu. Yerliler elektriği danslarla kutladı. Protesto yerine ayin yapıp dua etti. Yani böyle biraz eski şeyler vardır, belgesellerde vardır. Çok batı merkezci tonlamaları olan, böyle biraz ırkçılığa kayan tonlamaları olan belgesellerde vardır. Biraz da Survivor tadı da var. Evet, şimdi onlarla birleşip güzel bir şey olmuş, harman olmuş. Harman, evet. Böyle bir yerliler sevinçten dans etti. Evet. Ondan sonra ışık getiren Batılılara. Dahası var. Işık mı dedin? Dedim. Çok doğru. Evet, doğru söyledin. Kehaneti doğrulayan Türklere dua. Alt başlığı altında şunları okumaktayız. Işıktan başka, ışık büyük harflerle tümü kapital yazılmış. Işıktan başka bir şey düşünmeyen yerliler ekibi, Türk ekibini baş tacı etti. Köyün kahininin tam 60 yıl önceki evler aydınlanacak sözü projeye mistik bir hava kattı. Kehanet gerçekleşiyor diyen Bucalılar. Oranın, bir dakika yalnız. Bir, Buca köyünden bahsediyoruz. Bulutlar dolaşmaya başladı üstümüzde radyonun. Nedir? Kehanetten bahsediyorsunuz şimdi. Böyle mistik güçler bizim üzerimize doğru da harekete geçti gibi geliyor bana da. Ulu güç Manitu kuzeydeydi değil mi? Bana bir Prometheus mitinin uyarlanması gibi geldi bu ama hadi neyse. Yok, ondan çok daha eski. Eski kadim Yunan'dan bahsetmiyoruz. Biz Pasifik, ama daha ışık getiren bir şey var. Ormanlarına daldık. Yani şöyle diyor. Balta girme. Burada Jung'a falan girip de arketipler üzerinden. Neyse konuşmayalım. Evet. Evler aydınlanacak sözü projeye mistik bir hava katmış. Kehanet gerçekleşiyor diyen Bucalılar, köyün adı da Buca, o da hoş. HES'çiler için ayin yapıp kutsamış. Harika detaylar da var Deniz Çiçek'in haberinden dünkü akşamdan. Mühendis Murat Gören, Fiji köylülerini yani ya da Buca şöyle anlatmış günlerini oradaki. Köylülere saygımızdan etek bile giydik. Kehaneti duyunca canımızı dişimize taktık. 14 kilo verdim demiş. Ya vermiştir canım. Zorlu çalışma koşulları olduğuna eminim ben orada da. Ha, periz değil yani. Diyet değil yani. Büyücünün eşliğinde. Köyün büyücüsünün, kahinin eşliğinde bir diyet diye. Evet, ben de. Yani şöyle diyor. Türkiye'deki 53 HES projesi yargı kararıyla durdurulan Enerji Bakanlığı, yani Enerji Bakanlığı ne yapsın? Enerji Bakanlığı'nın önünü açsanız neler yapar aslında bu? TİKA ile birlikte, TİKA ne? Açılımı şeydi bunun ya, bir dakika. Vermemişler açılımı. Yok yok, ben biliyordum açılımı. Çok da merak etmiyorum aslında. Bu yardımları falan filan koordine eden, izleyen ajansımız bizim ama. Bulacağım şimdi size. Evet, TİKA ile birlikte okyanusa açılmış ve burasını seveceksin. Çin ve Japonya'nın çok zor iş, uğraşamayız deyip kaçtığı Fiji'deki hidroelektrik enerji santrali 7 ayda tamamlandı. 14 kilo verdiler, değdi ama ve devamı da güzel. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. İşte İktisadi haber. Evet. Tam onun için verdik. Bu çevre. Yani şeyden için. Hani bu Somali'ye falan yapılan yardımlar da mesela bunlar, evet. Geçiyor. Haberiniz olsun. Bir de öyle bir şey var değil mi? Somali'de açlık. Şimdi bitti devam o. Ediyorum. Artık yok. Evet. dozer düzledi, kimsenin çıtı çıkmadı. Bu nasıl alt başlık olarak? Yani Fijili yerliler biliyor. Onlar değer bilir yerliler, Fijilekiler. Ama nankör Türk köylüleri Karadeniz'de, Akdeniz'de, Ege'de nerede olursa işte onlar değer bilmez insanlar. Böyle HES projelerini falan itiraz ediyorlar. Bu cüreti gösteriyorlar bir de. Halbuki evet. 52 tane projesi engellenen Enerji Bakanlığı'nın önü açılsa yürür yani gider. Bir dakika yanlış yapma. 53. Çok özür dilerim. Değil. Yani olmuyor. 53 projesi engellendi. Bakanlığın köylüler tarafından Türkiye'deki köylüler. HES'çiler balta girmemiş ormanların ortasındaki Buca köyüne yapılan santral için baltalar elimizde girdiler. Ve baltalar. 60 kilometrelik güzergahı temizlemişler. Yani balta girmemiş ormanları temizlemiş HES'çiler, Türk HES'çiler. Böylece balta da girmiş olmuş. Evet. Başka bir ilki de gerçekleşmiş. 10 kilometre yeni yol açmış ve kimse de bir Allah'ın kulu da Fiji'de itiraz Buca'da, etmemiş. Türkiye'deki gibi doğaya zarar veriyorsunuz diye protesto etmemiş. Bu ömrümde okuduğum sayılı şuursuz haberlerden biridir. Haber demeyin. Bunun bir adı var yani. Buna PR diyorlar. Evet. İngilizce olarak. Aynen. Propaganda. Oradan da geliyor zaten aslen. Köylülere saygımızdan etek bile giydik. Hoş bir söz. Evet, bunu da geçiyorum. Shell bu arada Nijerya'da bazı kehanetlere uymamış ve petrol kuyusunu kapatmış. Nijerya'da zaten Shell'in neler yaptığı da geçtiğimiz aylarda meydana çıktı biliyorsunuz. Bile bile çok büyük zararı insan yaşamına, doğal yaşama falan hani geçtim. Doğrudan ölümlere sebep olduğunu bile bile oradaki kuyularını çalıştırmaya devam ediyordu. Şimdi bunlar çıktıktan sonra kendisine bir tazminat davası falan da biliyorsunuz evet, açıldı. Büyük tazminat davaları var ama Nijerya'nın belli bir bölgesi tamamen insanıyla, bitkisiyle. Büyük bir bölgesi bu, ufak değil. Evet, yani Nijer çok büyük bir ülke zaten. Ama orada yani küçük ülkeler boyutunda bir bölgeden bahsediyoruz. Evet, yani Nijeryalılar danslarla kutlamamışlar. Protesto yerine ayin yapıp dua etmemişler anladığım kadarıyla. Shell niye kapatmış bunu? Çünkü 40 bin varil okyanusa dökülmüş. Yeni bu, çok yeni bir haber. Geçici kapatmıştır o zaman, devam evet. eder. Çünkü devam edeceğine dair açıklamalar gelmişti Shell'den bütün bu bulgulara rağmen. Bonga. Şeyi de karıştırmamak lazım petrol, tabii bu HES meselesiyle Nijerya'daki petrol kuyuları birbiriyle aynı şey değil. Onu da karıştırmamak yok, lazım tabii. Da aynıymış gibi vermeyelim. Ama şu da var hani bu işte balta girmemiş ormanların falan filan temizlenmesi bilmem ne. Ne altında yapıldığına iyi bakmak lazım bu projenin. Tabii şey. Bu hani sizin de gidip Durban'da izlediğiniz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin alt protokolleri işte Kyoto gibi altındaki bazı esneklik mekanizması denilen şeylerden bir tanesi geçerli miydi acaba burada onu da merak ediyorum. Yani işte bu temiz kalkınma mekanizması gibi vesaire iyi izlemek lazım onları da gerçekten başka araştırabilirsek. Bu Nijerya ve Shell meselesi zaten hepimizin içinde. Ta bu radyoda yayına geçmeden önce başlamış bir hikayenin biz takip etmeye de çalıştık. Kapanmayan bir yaradır gerçekten. Yani yeryüzünün en büyük trajedilerinden biri. Ogoni kabilesinin bulunduğu yerde ve Ken Saro-Wiwa ve arkadaşları olağanüstü bir barışçı mücadele verdiler. Bölgelerinin alanlarının mahvolmaması için Shell tarafından. Fakat Shell'in de içinde bulunduğu bir kumpas sonucu Nijerya'nın yönetimi onları astı. Evet. İdam etti. Ken Saro-Wiwa ve arkadaşlarını. Açık Gazete.